आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सलामी ज़िंदगी, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वक्त हो गया है, एक बज चुके हैं और रेडियो मधुबन की घड़ी में, और आप सभी जानते हैं कि सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम अब शुरू होता है। और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सभी हमारे सीनियर सिटीज़न का सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनके कुछ अनमोल अनुभव हम सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगता जब कोई व्यक्ति अपने 60 साल का अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और अपने बचपन की और जवानी की और संघर्षमय जीवन की कुछ गाथाएं हमारे साथ शेयर करता है, तो हमें भी लगता है कि हमारे जीवन में हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें मोटिवेशन मिलता है उनके शब्दों से, उनके अनुभव से, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी लक्ष्य को लेकर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम हमने शुरू किया है। आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चंद्रा शेट्टी जी, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल कुछ मैंने ही हो गए उनके रिटायरमेंट लेकर। तो आइए उनसे बात करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में और उनसे सुनते हैं उनके जीवन के कुछ खास चुनिंदा अनुभवों को। और आप सभी की तरफ से चंद्रा शेट्टी जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चंद्रा शेट्टी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दे हमारे सभी श्रोताओं को। मैं चंद्रा शेट्टी हूँ, बॉर्न 1956 में हुआ था मैंगलोर में। पूरा एजुकेशन मेरा हुआ था मुंबई में। एसएससी मैं अप टू एसएससी लोकल म्यूनसिपलिटी स्कूल से किया था, उसके बाद एजुकेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया है, लाला लाजपत राय कॉलेज से। अच्छा। मैं 19 साल का था जब से मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड था, मीडियम वर्ग का परिवार था और हम लोग 5 बच्चे थे, उसमें सबसे बड़ा लड़का मैं ही था, मेरे बहन सबसे बड़ी थी। एजुकेशन भी मैं बहुत ही संघर्ष से किया है और बचपन का जीवन भूलेगा तो बहुत ही सुनहरा और ये था। जब भी तो ये लक्ष्य नहीं था क्या करना है, बिकॉज बड़ों में वो संस्कार नहीं थी कि हमारा बच्चे क्या बनना था, लेकिन इतना ही कि घर पर बोलते थे पढ़ो और बड़े बनो, लेकिन वो लक्ष्य रखते हुए भी बहुत ही खेलते थे, सब कुछ होते थे, नटकर थे, मर में पढ़ाई भी उतना नहीं था कि जो कि हम एक्सलेंट थे, लेकिन 55% तक 58% ही आते थे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका जो जीवन है मध्यम वर्ग से निकला हुए हैं आप और काफ़ी संघर्ष रहा आपके जीवन में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन की कुछ खास बातें बताइए, जैसे कि आज से 60 साल पहले अगर स्कूलिंग की अगर बात करें तो उस समय का जो स्कूलिंग था वो किस तरह का था। अगर बॉम्बे में ही आपकी पढ़ाई हुई है तो उस समय का जो बॉम्बे का स्ट्रक्चर और पढ़ाई, आज का जो सिचुएशन है, तो काफ़ी रात और दिन का शायद फ़र्क हुआ होगा, वो बताइए। हाँ, डेफिनेटली। जब भी तो स्कूल जो जो फीस भी थी बहुत नॉर्मल थी, मिनिमम 7 to 8 रुपीस होती थी। अच्छा। महीने की। और जो कि था स्कूल में, जब भी तो पढ़ाई का किताब भी लिमिटेड था, टीचर्स भी बहुत ही ध्यान देते थे और बहुत मैक्सिमम एफर्ट करते थे कि बच्चों लोगों की एक देशभक्त की तरह पढ़ाई कराते थे और उसमें बहुत सुकून भी था। लेकिन आज का स्टाइल देखे सब कॉमर्शियल हो गए हैं और पढ़ाई भी जो इतना इफेक्टिव होना चाहिए उतना नहीं दिख रहे है। आपके हिसाब से कैसा इफेक्टिव नहीं माना क्या? आज तो अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो। बस अभी के स्कूल के इनडिफरेंट क्वालिटी हो गए हैं। जो गरीब बच्चे तो गरीब स्कूल में आते हैं, मीडियम वाले मीडियम इसमें आते हैं, बड़े लोग हाई फाई में आते हैं, उस तरह से सुविधा भी है उनको और वो साधना से वो लोग पढ़ते हैं और ये भी मेहनत करते हैं। टीचर्स हर जगह हर इसमें कोई सब्जेक्ट के लिए टीचर्स रहता था। हमारे ज़माने में वो सब फैसिलिटी नहीं थी। मना क्या आपके यहाँ क्या टाइम का जो स्कूल था उस समय आपको क्या अच्छा लगता था और अभी क्या? क्या देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही था, पढ़ाई जितना बुक्स का जो चैप्टर था उतना ही पढ़ा देते थे, होमवर्क करने देते थे, उतना होमवर्क करो, नेक्स्ट डे वही होमवर्क को देखा करते थे। अभी ऐसा नहीं कि हर समय, जब भी तो माँ बाप को बुलाने का फिर ये नहीं था। अभी तो हर महीने माँ बाप को बुला के उनका बच्चे का रिव्यू करते, तो वो ज़माने में ऐसे नहीं था कि हर साल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट हो जाता बाद में, ऐसा खाली स्कूल में कुछ भी नटखट ही किया बच्चे ने, कुछ ये किया तो ही उनको पेरेंट्स को बुलाया जाता है, नहीं तो कभी नहीं, पेरेंट्स कभी हमारे स्कूल के चेहरे भी नहीं दिखते थे। ये काफ़ी डिफरेंस हुआ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और बचपन की कुछ स्कूल की यादें जरूर सुनाइए, आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता था, उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनकी बातें। स्कूल में हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का टीचर रहता था, बहुत ही इन डेप्थ बताते थे किस तरह हम लोग, किस तरह हम गुलाम हो गए, क्यों हो गए, हमारा राजनीति का प्रॉब्लम इनर फाइटिंग से ही बाहर वाले आके हमारा वेल्थ को लेके गए, ये सब स्टोरी बोलते थे कि बहुत ध्यानपूर्वक हम सुनते थे। और स्कूल में यही उमंग रहता था कि मैं SSC करूं और मिलिट्री में ज्वाइन हूं। अच्छा। तो फिर आपका जैसे ही आप स्कूलिंग पूरा हो गया तो फिर मिलिट्री में गए कि नहीं? नहीं नहीं, मिलिट्री का सोच में नहीं आया, बाद में क्या मेरे घर पे मेरे ऊपर कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे डालने सोचे। हाँ। बाद में मैं कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे मैं एग्ज़ाम दिया। हाँ। मुझे तो मेरे पिताजी ने जॉब पर लगा दिया। अच्छा अच्छा, कहाँ, कौन से जॉब पर लगे? मैं तो रेमंड में, फर्स्ट एंड लास्ट जॉब वही था रेमंड में। जब भी मैं ये हो गया, बाद में मॉर्निंग कॉलेज जाता था, 6:45 से 9 बजे तक कॉलेज रहता था लाला लाजपत राय में, जो हजेली के पास है मुंबई के। फिर वहाँ से मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस बाद में 9:30 के रहते थे, मैं 9:30 के पहले पहुँच जाता था, 9:30 टू 6 बजे तक ये रहती थी, उसके बाद क्लास जाता था, घर पे मैं 8:30-9 बजे आ जाता था। अच्छा। ये हमारा रूटीन था। और संडे सैटरडे बहुत क्रिकेट विकेट मौज की जिंदगी खेलते रहता था। वैसे ही निकाला था जी, बिकॉज लक्ष्य कुछ ही नहीं था, अब लक्ष्य समझ में आ रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने स्कूलिंग के बारे में बताया और उस समय का जो, जैसे मुंबई का जो स्ट्रक्चर था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया होगा, तो उसके बारे में कुछ बातें बताइए। जब भी तो बस फी फेयर तो 5 पैसे होते थी। अच्छा। उस जमाने 5 पैसा 5 पैसा था तो उतना ये भी नहीं था, लिविंग स्टैंडर्ड भी मीडियम रहता था, जो शौक नहीं रहता था। जब भी तो ना तो घर पे टीवी नहीं थे, टीवी भी आया 1972 के बाद आया, और ये भी ज़्यादा लग्जरियस नहीं रहता था, किसी के घर पे टेलीफोन भी नहीं होती थी, टेलीफोन का ज़माना बाद में आने लगा ना। स्ट्रक्चर बोले तो एकदम सिंपल लिविंग था, लोग का आशा भी उतना नहीं था, जो अपना अपने सीमित ही रहते थे। और फिल्म देखने का एक ये रहेगा रुचि, वो थिएटर में जाके देखते थे, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। वो भी हम लोग तो काफ़ी कम पिक्चर के शौकीन थे। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM सलामी ज़िंदगी। इस कार्यक्रम में हम लोग चंद्रा शेट्टी से बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि उनके बचपन के जीवन की कुछ खास बातें हमारे साथ शेयर किया, और उसके साथ साथ मुंबई में वो रहते थे तो मुंबई का जो उस समय का जो परिवेश था, उस समय कैसा था, बहुत ही सिंपल लोग रहते थे और सिंपल उनकी कोई इच्छाएँ ज़्यादा नहीं रहती थी, लग्जरियस ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज तो पूरी तरह से चेंज हो गया है, आज पूरी लग्जरीस लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं वहाँ पर, तो ये उन्होंने बताया। और उस समय जो फेयर था बस का, आप सुन के ही हैरान हुए होंगे कि 5 पैसा तो आज तो उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते, और आज 5 पैसा कोई देखता भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, पुरानी यादें हमारे जीवन में आपने ताज़ा कर दी हैं। और जैसे कि संघर्ष वाला जो समय था आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको झेलना पड़ा, वो किस समय और किस वजह से था? संघर्ष तो मुझे लगा नहीं, बिकॉज के जॉब में लगने के बाद संघर्ष इतना नहीं लगता था, बहुत चैलेंजेस आती थी काम के, जॉब के, सर्विसेज के, लेकिन उसमें हम लोग तो जूझते थे, बिकॉज कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से था, हमारा डिपार्टमेंट में शेयर एंड फिक्स डिपॉजिटमेंट और स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंस से रिलेटेड था। जब भी क्या, जो भी हमारे सीनियर्स थे बहुत अनुभवी रहते थे, वो लोग गाइड करते थे, तो काम जितना भी संघर्ष होता था वो लोग इतना ईजी करके देते थे, हम लोग तो उसी में लगन हो जाते थे, काम भी बहुत ईजी हो के बहुत निपटाते थे। काफ़ी सिचुएशन ऐसा आता था, कभी भी हल्का ही रहता था, हम लोग तो कभी कभी ऐसे समय तक 24 और भी काम भी किया है, थकावट जरूर होता था, लेकिन हम लोग तो वो महसूस काम फिनिश होने का एकदम रिफ्रेश होते थे, मैनेज कर लेते हर चीज़ का। एक समय ऐसा था 36 घंटे भी काम हुआ था, जब भी हमारे कंपनी में कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि मैनेजमेंट चेंज और के चेंज ओवर होना था, उसके लिए प्रॉक्सीस बोलते हैं कि वोटिंग राइट का। अच्छा। तो उसमें हमने 36 घंटे भी काम किया, लेकिन कभी थकावट नहीं महसूस हो, बिकॉज हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आपके जीवन के कुछ और बातें बताइए, जैसे कि हम लोग आम जीवन में, जैसे कि हमारा रूटीन चल रहा है लेकिन मन में कुछ और चलता रहता है, जैसे कि कुछ पाने की इच्छा होती है। तो जैसे आप रेमंड में काम करते थे, 36 घंटा आपने ड्यूटी किया, तो आपके मन में क्या विचार रहते थे कि क्या पाने की कोशिश आपकी रहती थी? हमारा कंपनी इतना अच्छा था, मैं एक मिस्टर गोपाल कृष्ण सिंघानी थे, ये जो 47 में गुजर गया था वो, लेकिन इतना अनुभवी और इतना प्रोफेशनल थे और प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो बहुत छोटी कंपनी को इतना ऊंचा लाया, और उनका लक्ष्य भी बहुत तेज था और एक मार्गदर्शक जैसे रहा था कंपनी में, तो उसके अनुसार वो देखते हुए काफ़ी लोग को ये होता था कि चलो हम भी कुछ काम करें। मैं भी यही सोचता था कंपनी के, कोई भी इंडस्ट्री में बनता है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके ऊपर मुझे हमेशा ध्यान रहता था, खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इनकम को है ये होना चाहिए। और हमें काफ़ी कभी कभी हम तो ये वर्कशॉप के लिए अटेंड करने जाता था, जब भी बताते फाइनेंस बोले तो एफ बोले तो फादर, एफ बोले तो फाइनेंस, एफ बोले तो फ्यूचर, इस बेस को रखते हुए क्या क्या करना चाहिए उसी के ऊपर बहुत ध्यान रहता था हमेशा। और एफ बोले फ्यूचर जो ये सब कुछ चीज़ कभी कभी बच्चों लोग से मैं काफ़ी शेयर करता हूँ, यहीं नहीं हमारे नहीं, काफ़ी हमारे फ्रेंड सर्कल के भी लोगों को बताता था, फाइनेंस बोले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंस बोलेगा तो इसमें तीन चार चीज़ रहता है, वो बेसिक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंस चीज़ करते हैं उसमें तीन चार कैटेगरी है, तो उसमें कितना सेफ्टी है, कितना सिक्योरिटी है, कितना लिक्विडिटी है, कितना रिटर्न है, ये बेस फंडा है जो कि फाइनेंस का, जो कि वो चीज़ पता लग जाएगा लोगों को, और जो आम बच्चों लोगों को जो कि ग्रास रूट से जो आते हैं उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे करके, लेकिन ये मन में चलता रहेगा चार चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ है, जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, रिटर्न है, लिक्विडिटी है, ये चीज़ समझेंगे वो लोग राइट डायरेक्शन में जाएगा, वो मेरा अनुभव है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जैसे कि आपने इस बात को जिक्र किया तो मुझे एक और सवाल पूछने का मन कर रहा है कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं और आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए लोग लड़ते रहते हैं, पूरा जीवन हमारा जो संघर्ष चलता है, जैसे हमारी स्कूलिंग पूरी हो जाती है वहाँ से हमारी फाइनेंस की जो स्टेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन इसको अगर एक छोटे तौर पे हम लोग अगर इसको स्टेबल बनाना तो किस तरह का लक्ष्य हमारा होना चाहिए? जैसे आपने चार बातें तो बता दी हैं, लेकिन एक आम जीवन में एक साधारण परिवार के व्यक्ति को किस तरह से अपना फाइनेंस को ठीक रख सकता है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब से इनकम जनरेट होता है, जब से थोड़ा थोड़ा बने पैसे को, पूंजी को वो सही इस्तेमाल करेगा, और जो भी अभी जो खर्चा है उसके बाद बचत होता है उसमें 10-20% हमारा सेविंग में जाना चाहिए। सेविंग काफ़ी चीज़ है जो रिकरिंग, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, बैंक में रिकरिंग है, जो कि आपको एकदम सेफ्टी है, और जो कि है अनऑर्गेनाइज सिस्टम में पैसे के में जाना नहीं चाहिए कि जहाँ डूबने का डर रहता है वहाँ जाएगा, तो ये सब चीज़ क्राइटेरिया देखना चाहिए कि हमारा क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है, क्या लिक्विडिटी, क्या रिटर्न है, ये चीज़ चारों को बैरियर पैरामीटर को पार करता होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो क्राइटेरिया है उसी के अनुसार चलेगा तो उनका जीवन सुखमय ही रहेगा, कभी भी स्ट्रेस में नहीं आ जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि जितना हमारा खर्चा होता है वो तो करना ही है, लेकिन उसमें से कुछ हमको बचाना भी है, और बचा के हम लोग जैसे कि सेफ डिपॉजिट में रखें, बैंक में रखें, पोस्ट में रखें, तो इससे हमारा पैसा बना रहेगा और बचा रहेगा। अगर हम लोभ लालच में आकर कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर लिया जहाँ इनकम रिटर्न ज़्यादा बता दिया और सेफ्टी नहीं बताए, तो वहाँ नुकसान होने की संभावना हो सकता है, और नुकसान हो गया तो पूरा ही चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और दूसरी बात है, डे बाय डे, दिन पर दिन इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, और हमारा आमदनी उतना ही नहीं रहता कि जो इन्फ्लेशन को ये कर सके, क्रॉस चेक करे, तो उसके लिए क्या अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो कि फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन आएगा उसको हमारे इन्वेस्टमेंट ही मारना चाहिए, तो ये हम कुछ बच सकते हैं फ्यूचर में, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चंद्रा शेट्टी जी। चलिए, आप आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है, और ब्रेक में हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाते हैं, तो आपको कौन से गाने पसंद आते हैं? मुझे यही है कि भारतवर्ष के गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर लौट के आते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, हाय हाय हाय हाय हाय हाय। माग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत चंद्रा शेट्टी जी ने याद दिलाया था देशभक्ति का, और बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना अभी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत देश जो है इतना महान है, और जहाँ पर सोने हुबले हीरे हीरे मोती है, तो ऐसे सुंदर देश में हम रहते हैं। तो हम अपने आप को इस बातों को सुनने के बाद अपने आप को भाग्यवान समझे और खुशी से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय के अंतराल में जैसा सर्कल होता है कि हर बार जो है हर चीज़ें जो है कुछ समय के बाद रिपीट होता है। जैसे सुबह होती है फिर रात होती है, रात के बाद फिर सुबह आती है, वैसे हमारा भारत देश अगर सोने की चिड़िया थी तो फिर से बनेगी सोने की चिड़िया। तो इसी उमंग इसी उत्साह से आगे बढ़ते रहिए और इस गीत को बार बार सुनते रहिए, और भारत देश की महिमा के साथ अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से फील करते रहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। चलिए फिर से एक बार सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए चंद्रा शेट्टी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रा शेट्टी जी, आप 60 रनिंग है अभी और रेमन से रिटायर हो चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप फर्स्ट एंड लास्ट डे की ड्यूटी किया है दूसरी कहीं भी आपका ट्रांसफ़र या कोई दूसरी जगह आपने गए नहीं, तो एक अच्छा अनुभव आपके पास है। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने जॉब शुरू किया उसके बाद शायद आपकी शादी हुई होगी, शादी के बारे में कुछ खास बातें बताएं, क्योंकि आज के ज़माने में जो शादी होता है और उस समय जो आपके समय का जो शादी का समय था वो कैसा था। मेरा 1984 में शादी हुआ, शादी हुआ तो पहला मेरा बेसिक पहला फंडा था कि 4-5 क्राइटेरिया था पहले से, एज ABCD जैसे विटामिन होते हैं, ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटीफुल, सी फॉर कैरेक्टर, डी फॉर डाउरी नहीं, अच्छा, ई फॉर एजुकेशन, अच्छा अच्छा। तो ये पांचों क्राइटेरिया भी ठीक था। और क्या है, हमारे जैसे मिडिल क्लास के थे घर वाले, तो उन्होंने बोला कि इनसे करना ठीक है, कि ऐसे तो मेरे काफ़ी रिश्ते आता था जो कि एजुकेटेड भी था, जॉब भी करते थे, लेकिन मेरा घर पे मेरा इच्छा था कि जो नौकरी बिक्री भी करेगा ठीक रहेगा, मिडिल क्लास का फैमिली में जो घर चलेगा बराबर। तो लेकिन घर वाले बोले नहीं ये ठीक है, तो फिर मैं उसमें हाँ बोल दिया। तो भाई हमारे इसमें तो डौरी बहुत मिलती है, लेकिन मैं डौरी का ज़्यादा इसमें पढ़ा नहीं, जो कुछ भी है उसी में निपटा है और सपना जीवन चलते रहेगा। अभी मेरे परिवार में मेरा मिसेज भी है, दो बच्चे भी है। तो अभी का ज़माने में क्या है कि लोग अपना पसंद का शादी करते थे, उस जमाने में वैसा नहीं था। जो माँ बाप ने जो बोला दिखाया इशारा किया उसी में हाँ जी बोलना पड़ता था, उसी तरह हमने वही रिवाज को मेंटेन ही रखा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और फैमिली में जैसे कि पत्नी है, दो बच्चे हैं और आपके माता पिता, उनमें से किन को आपको बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट जैसे कहते हैं ना, कभी कभी एक लड़का होता है तो उसका माँ के साथ अच्छा जमता है, पिताजी के साथ नहीं जमता। कभी कभी कोई लड़की होती तो पिताजी के साथ उनका जमता है, माँ के साथ नहीं जमता। तो ये जो फैक्टर है उसमें आपका क्या, आपका हाथ है, आप किस तरह से अपने आप को फील करते थे, माता के साथ कंफर्ट फील करते हैं या पिताजी के साथ? ज़्यादातर दोनों के साथ ही बैलेंस ही था। अच्छा, माता पिता बिकॉज कि मेरा पिताजी बहुत आध्यात्मिक थे। अच्छा। और मदर उतना नहीं था, मदर के पालना देता था हमेशा, अच्छा पालना देते थे। तो मैं कभी भी रात को पढ़ाई करेगा मेरे साथ ही बैठेगा, ये सब कुछ चाय की व्यवस्था जो कुछ भी है हमें तो इंडिपेंडेंट करने दिया नहीं, हमेशा उनके साथ ही डिपेंडेंट रहने लग गया है। अच्छा, तो एक अटैचमेंट तो मदर से काफ़ी था। पिताजी सिर्फ जो है एजुकेशन के पीछे पढ़े रहते थे और बस आध्यात्मिक थे, बस इतना ही था बैलेंस। अच्छा अच्छा, दोनों के साथ आपको बैलेंस बराबर जमता था। और पिताजी इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअल इसलिए। और माँ इसलिए अच्छा लगती थी क्योंकि वो आपकी पूरी सपोर्ट करती थी और ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी वो। इस वजह से आपका जो है दोनों तरफ बैलेंस रहा हमेशा। और शादी के बाद क्या रहा फिर? नहीं, शादी के बाद में जो जो मैं मेरा मिसेस था जो कि वो तो व्यवहारिक, बहुत ही व्यवहारिक था। और एक मैं जिस तरह माँ मेरे को इंडिपेंडेंट करने नहीं था, डिपेंडेबल था, इसे मैं मेरा मिसेज मेरे पर डिपेंड, हर एक चीज़ में मेरे को डिपेंड होना पड़ता था। बिकॉज मुझे खाना पीना बनाने नहीं आता था, जो भी मेरा जो कपड़े ये सब कुछ तो वही रिस्पॉन्सिबल लेते थे। जी, तो मैक्सिमम काम तो वही करते थे, अभी आज तक भी वही है जो कि पहले से इंडिपेंडेंट हमेशा बोलते थे, इंडिपेंडेंट तो करो, बोलो ने माँ बाप ने सिखाया नहीं तुम्हें, कहाँ इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हमेशा डिपेंड रहता हर चीज़, वो सपोर्टिव रोल थे। हाँ, तो शादी के बाद आपका जो है अटैचमेंट ज़्यादा वाइफ के साथ रहा और उनके साथ डिपेंडेंट रहे आप, बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे आपको मिलती हैं। ज़्यादातर वो भी स्पिरिचुअल थी और भक्ति मार्ग का ज़्यादा उनको ये था। अच्छा। हाँ, हमेशा ही ये रहता हूँ अटैचमेंट भक्ति के साथ। भक्ति माना किस टाइप के भक्ति करते थे आप? हर हमेशा मींस टेंपल जाना, हर मंगलवार को उपवास रखना। अच्छा, ये सब कुछ संस्कार था पहले से। हाँ हाँ, तो आप भी करते थे क्या? हम भी बहुत करते, हम तो ये लाइफ में 1983 से 2002 तक 25 बार तो तिरुपति गया था, 3 बार वैष्णो देवी गया है, एक टाइम तो अपना गुरु शिखर के इधर गए थे, इधर हाँ हाँ सौराष्ट्र के पास। काफ़ी मैं ट्रैवल किया था कि चलो एक खोज में, लेकिन सच्चाई का खोज मिला ही नहीं मुझे। तो हमेशा ज़्यादातर यही करना, भक्ति मार्ग में चलते गए हैं। अच्छा, कुछ यात्राओं के बारे में बताइए किस तरह से आप वहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे तिरुपति आप काफ़ी टाइम तिरुपति जाते थे, तो वहाँ का कुछ वातावरण के बारे में बताइए। तिरुपति जाते थे स्टेशन से, बाद में वहाँ तिरुमला जगह है, तिरुपति उतरते तिरुपति जाना पड़ता, वहाँ से कभी कभी हम चल के भी गए हैं वो सात पहाड़, वो जो चढ़ने का मीन्स इतना चढ़ेगा तो हमारा जो है आकांक्षा पूरा पूरी होती है। अच्छा, ऐसे काफ़ी टाइम किया, काफ़ी समय मुंडन करा हमने, काफ़ी टाइम ठंडे पानी में वहाँ तालाब में डूब के किया, लेकिन इतना करने 25 ये एक दो बार नहीं, कभी भी साल में 3 टाइम भी गए हैं हमने। 3 टाइम ऐसा मिल जाता है? मिल जाता, मैं जाता था, हम तो जाते तो चलो हम लोग जैसे सोचते 3 टाइम करेगा तो साल में तो कुछ अच्छी प्राप्ति मिलेगा करके, लेकिन उसके बाद तो नहीं, 25 टाइम हो गया, फिर 3 टाइम तो वैष्णो देवी गए, तो इसके बाद मुझे तो अनुभव लगा ये प्राप्ति ने। और क्या मैं स्वामी विवेकानंद का जो रूपरेखा है, जैसे तिरुपति का जो स्ट्रक्चर है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाहर का स्ट्रक्चर देखने जैसा जो चीज़ें हैं, किस तरह कितने मंदिर हैं, देखो जिस तरह अपन ज्ञान यहाँ ज्ञान पहाड़ी है, सात पहाड़ का भी सप्तगिरी बोलते हैं। हाँ हाँ, उसके बीच में तिरुपति का ये है, ये पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों बहुत अच्छा है, पूरा पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत खड़ा है, बहुत कुछ बड़े बड़े ये है, अच्छा सुविधा बनाए, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी इतना है कि वो तो आपको अट्रैक्शन कर देगा कि वो जगह को ऐसा है। अच्छा। हाँ, तो उसके लगातार जाता है, आज भी मेरा भाई तो रेगुलरली जाते हैं फिर। अच्छा। माना कंटिन्यू वहाँ पर ग्रीनरी रहती है? ग्रीनरी रहता है, अच्छा वातावरण रहता है। और वैष्णो देवी के बारे में बताइए कुछ। वैष्णो देवी ऐसे ही वहाँ तो वो भी पहाड़ पे है, ये है तो जाना पर, ये जम्मू जम्मू जम्मू जम्मू पर, अच्छा अच्छा कटरा से जाना पड़ता है उधर, ये करना तो इसमें काफ़ी टाइम जाता होगा। हाँ हाँ, दो दिन का ट्रैवल रहता है उधर तो। अच्छा, दो दिन का, दो दिन का, एक दिन जाना फिर ये करना, रेस्ट करना फिर ये करना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अपने समय में काफ़ी जो है भक्ति की है और अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाने का एक अलग ही शौक़ था आपको और आध्यात्मिकता में रुचि था, इसलिए आप यहाँ पर। और इन सभी चीज़ों को करते हुए जैसे कि आप वैष्णो देवी जाके आए या तिरुपति जाके आए, तो उसमें आपको जो फीलिंग है, क्या खुशी होती थी, कैसा लगता था आपको वहाँ जाते? तो शॉर्ट टाइम के लिए फीलिंग ऐसा लगता था, ठीक है बहुत अच्छा हो गए। वहाँ मंदिर में भी अंदर जाएगा तो धक्का दुक्की और एक सेकंड में ही आपको तो साइड में कर देते थे, सब कुछ रहता था, मगर फीलिंग बहुत अच्छा अनुभव रहता था उस समय। तो बाद में देखते तो वो वापस आने के बाद तो फिर ठीक है, वापस वो लगता है अरे धक्का मुक्की और ये देखने नहीं मिला ऐसा ऐसे अनुभव रहते थे। तो फिर और क्या, काफ़ी मैं तो ऐसा इसमें रिसर्च भी करता हूँ कभी कभी, तो ऐसा था। क्या रिसर्च? रिसर्च बोले अनुभव कर लेता था कि क्या प्राप्त क्या हो रहा है करके, किस तरह संगठन है, उनका ट्रस्टीज कौन है। मैं ट्रस्टी में भी देखा था उधर सब IAS ऑफिसर बड़े बड़े ये था, वेल ऑर्गेनाइज थे, वो सब चीज़ मेरे बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप भक्ति मार्ग में कौन कौन सी जगह पे गए और कौन कौन सी जगह पे आपको कैसे फीलिंग आया वो आपने शेयर किया। और एक और मन में बात आता है कि जब भक्ति मार्ग हम भक्ति करते करते क्या सोचते थे आप, किस लक्ष्य को लेकर जाते थे यात्रा पर? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, मुझे अच्छा बुद्धि देवे तो अच्छा रास्ता बतावे। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द समय के बाद वो ज़्यादा कुछ ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता। काफ़ी मैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी अटेंड करता था जो कि अलग अलग संस्था के अलग अलग ही है, तो काफ़ी पॉइंट्स वो मेरे को मिल ही जाता था। लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द फिर स्मृति में थोड़ा फिर समय के लिए रहता था, बाद में देखते वो वैनिश होती थी। अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू वही चीज़ नहीं रहती थी, समय जाता था, एक हफ्ता 10 दिन वो नशा रहती थी, तो बाद में उसके बाद तो वही जो हाल है कॉमन चीज़ें हो जाती थी। हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, तो यहाँ पर लेते हैं कि और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से चंद्रा शेट्टी से जुड़ते हैं। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सलामी जिंदगी, सुनते रहो मुस्कराते रहो। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन पूरा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सलामी जिंदगी। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ चंद्रा सेट्टी है, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। 60 प्लस रनिंग है और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, बहुत ही अच्छा लगता है उनके शब्दों से। आप हिंदी उनको उतना पूरी तरह से नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने भावनाओं को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि भक्ति मार्ग में भी काफ़ी समय तक वो जो है 20 से 25 साल जो है इन सारे तीर्थ यात्राओं का जो है हर साल और साल में 2 या 3 बार वो जाते थे, तो इससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक खोज है, कहीं ना कहीं एक परमात्मा के प्रति या भगवान के प्रति उनकी आस्था बनी हुई है, वो उनको चाहते हैं। तो इस वजह से वो हर साल जो है एक यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं और यात्रा करके आते हैं। तो एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि हम लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ हर समय सीखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। वैसे कहते हैं ज़िंदगी हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपके जीवन में जो सीख है, काफ़ी चीज़ें आपने काफ़ी यात्राएं की है और एक अनुभवी व्यक्ति हैं, तो कौन कौन सी लर्निंग आपके पास है उसके बारे में बताइए। बचपन से मेरा शौक था कि कुछ ना कुछ सीखना है। जी जी, बड़ों से, अनुभवी से, जो नॉलेजेबल लोगों से। तो मैं हमेशा सैटरडे संडे जो स्वामी विवेकानंद के उधर जाते थे, वहाँ भी काफ़ी लेक्चर सुना जाता था। और अच्छे अच्छे चीज़ों बताते हैं आत्मा के बारे में, आत्मन बोलते थे। मैं आत्मन बोलेगा तो क्या होता, तो मुझे उतना डेप्थ कुछ मालूम नहीं। आत्मन आत्मन बोलेगा, ये सब चीज़ थी। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का जो कि है, बड़े बड़े साधु संत का भी लेक्चर्स काफ़ी सुने हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा रहस्य चीज़ बताते थे, वो पॉइंट्स हमेशा नोट करते थे। मोटिवेशन का जब भी रहता है, मैंने हमेशा कोई चीज़ सीखता तो मेरे लगता था हाँ ये हमारे लिए मैनेजमेंट गुरु है। तो हम तो फाइनेंस कमाने में देखता तो वहाँ भी उधर मैनेजमेंट गुरु रहते हैं। साधु संत में भी काफ़ी लोग अच्छा एडवाइस देते, तो मोटिवेटर भी रहते हैं, वो भी मैनेजमेंट गुरु है। लेकिन जहाँ जहाँ जाता हूँ अच्छा पॉइंट मिलता हूँ ये रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ तो जैसे मैं ब्रह्म कुमारी में भी आ गया है, तो वहाँ शिवानी बहन का लेक्चर सुने। पहले तो मेरा बेटी ने बोला आप तो सोसाइटी का झमेले में इसमें सब रहता है, लेकिन इसको देखो। इन्होंने जब भी एक पैम्पलेट लेके आया, जब भी तो मैं बोला भाई ये पैम्पलेट देखा, बोला ये तो मैंने हम कहना एचआर डिपार्टमेंट में इतना स्ट्रांग नहीं कि ये जी इतना पॉइंट सब कुछ है, तो मुझे बहुत अच्छा चकित हो गया। तो फिर मैं सुबह हमारे बॉम्बे में उनका 7 डेज का लेक्चर्स थी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जल्दी उठ के 5:30 उठ के 6 बजे उधर क्लासेस के लिए जाता था। काफ़ी सभा रहती थी, डेढ़ से 2000 लोग आते थे। देखते तो मैं उन्होंने जो जो लेक्चर्स बताए थे वो पॉइंट लिखा, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो ये लोग तो सच में मैनेजमेंट गुरु है, कि जो कि हमको हम जो रियली खोज कर रहे थे वो खोज यहाँ ही मिल रहे हैं। तो 7 दिन अटेंड किया, उसके बाद मुझे इतना ये हुआ कि हम जिंदगी में इस संस्था के साथ जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारा लक्ष्य क्या है यही बताएगा और लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। जो खोज आपकी थी पूरी, वो यहाँ पर पूरी हुई। पूरी हुई। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सीखने की हमेशा जिज्ञासा रहनी चाहिए। जितना हम लोग सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। और जो खोज आप कर रहे थे, वो सत्य की खोज, वो मैनेजमेंट की खोज या एक गुरु की खोज, वो आपको यहाँ आकर पूरा हुआ। आपका जो लक्ष्य था, आप जिस चीज़ को खोज रहे थे, वो यहाँ पर आपको पूरा हुआ, ऐसा फील हुआ, और फिर आप कंटिन्यू रहें। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि पहले जैसे कि आप ड्यूटी वगैरह करते थे रायमन में, उस समय पर जैसे कि मुंबई में रहे आप, मुंबई में रहे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कहते हैं मायावी नगरी है, और फिल्मी दुनिया है, संगीत है, तो संगीत के साथ आपका जो है कोई रिलेशनशिप हो, संगीत के साथ आपका कोई रिश्ता जुड़ा हुआ हो तो बताइए। संगीत से कुछ जुड़ा नहीं है, लेकिन तो हमेशा ये रहता था, जो देशभक्ति के गाने, मेडिटेशन सॉन्ग्स, ये सब रहते तो बहुत रुचि हो रहती थी, और हमेशा जो भी अच्छा अच्छा पॉइंट रहेगा लोगों को शेयर करते थे, तो इसके शेयर करता था, उनको एडवाइस देते थे अच्छा मार्ग में किस तरह जाना है, और हमेशा जो कुछ भी रहेगा शेयर करते तो दूसरे के सामने वाला के भी प्लस पॉइंट वीक पॉइंट सब पता लग जाता, और हमारी भी कमजोरी उनसे पता लग जाता तो उनको सुधारने की कोशिश करते। अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जो है देशभक्ति के गीत आपको काफ़ी पसंद आते हैं और उन्हें आप सुना करते थे, तो कौन सा एक देशभक्ति का गीत और सुनाइए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा लगता हो। वही भारत फिर बनेगा भरपूर, भारत फिर से भरपूर बनेगा। अच्छा, इसमें क्या मैसेज है? इसमें मैसेज इतना है कि टोटली पहला हम क्या थे, किस तरह जा रहा है, ये किस तरह जा रहा था, और सोने के एक ज़माने में भारतवर्ष को तो सोने का चिड़िया बोला जाता था, और उस गीत में इतना भरपूर ये बताया है कि इतना मोटिवेट करते कि लोगों को, ये किसी हर व्यक्ति के लिए वो गीत बना है, चाहे वो किसान हो, चाहे भारत का जवान हो, दूसरी हर फील्ड के लिए वो गीत को तो इतना मोटिवेट करते कि कुछ कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखा सकते। दो लाइन गुनगुना दीजिए। नहीं, भारत फिर बनेगा भरपूर। विश्व बाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा, विश्व बाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। तीरों से आकाश भरा, ज्योति से भरी जमी होगी, कोई नहीं कमी और फिर भरपूर बनेगा। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का जय मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। तीरों से आकाश भरा, भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चंद्रा शेट्टी जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाया है और बहुत ही मोटिवेशनल गीत था, जहां पर हर वर्ग के लोगों के लिए एक मोटिवेशन था और भारत जो भरपूर था वो फिर से भरपूर बनेगा, ऐसा इस भावना के साथ ये गीत बनाया गया था। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चंद्रा शेट्टी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जीवन के बहुत अच्छे पल जो यादगार आपको लगा कि वक्त यहीं पर रुक जाए और बर्थडे भी था और उसी दिन मेरा तो रिटायरमेंट भी थी, वही मुझे लगा। बिकॉज क्या कि मैं अभी सोचा मैं रिटायर नहीं हूँ, मेरा भी स्टूडेंट लाइफ अच्छा चालू हो गया। हर पल मुझे सीखना है, मुझे कुछ सिखाना भी है किसी को। अच्छा, तो इससे क्या है कि मैंने जो पाया है इस नेचर से, ये एनर्जी से, तो दूसरे को देना वही एनर्जी रिसाइकलिंग होएगा और लोगों को वो अनुभव के साथ अपना जिंदगी में जीने के लिए कुछ काम आ जाऊँ, वही मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है आपके अंदर। 60+ में आप ये मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि अभी आप स्टूडेंट हो, बहुत कुछ सीखना है और जो कुछ आपके पास अनुभव है वो दूसरों को बांटना है, इस भावना के साथ आप आगे जी रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है कि 60 में आप अगर इस तरह का मोटिवेशन लेके जीते हैं तो काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक रहते हैं और इस तरह का एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे अच्छी तरह से जीवन जीना है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ रहना है। तो ऐसे ही मोटिवेशन हमारे पास होना चाहिए। और मैं अभी हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं, जो हमारे रेडियो मधुबन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह अपने जीवन में रोज़ एक नया मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहें, रोज़ एक एनर्जी के साथ आप जिए और आगे बढ़ते रहें, तो कभी भी आप थकेंगे नहीं, आप किसी भी तरह से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बस उस मस्ती के साथ, उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते रहें, हर कर्म को एन्जॉय करें, खुशी रहे आपको, जो भी काम आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो यही फीलिंग हम चाहते हैं कि आप सदा आपके साथ रहें। तो जाते जाते मैं कहूँगा, चंद्रा शेट्टी जी, आपने हमारे साथ अपने जीवन के बहुत ही चुनिंदा अनुभव हमारे साथ शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और एक मैसेज ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, उन सभी को एक मैसेज ज़रूर दें। यही है कि जब हमारा प्रधानमंत्री जो 68 ईयर के है, वो इतना एनर्जेटिक है, हम जो नौजवान बोलो, ये जो एज है, हम भी कितना काम करेगा तो कितना देश आगे बढ़ा सकता है। वो एनर्जी लेवल को इतना लाना चाहिए कि उसमें प्रोडक्टिविटी हो, उस यही मेरा ये डायरेक्शन रहेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप नरेंद्र मोदी जी को भी याद किया, वो 68 है, आप 60 है, तो आप कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही एनर्जी हमारे अंदर होना चाहिए, उसी मोटिवेशन के साथ हमें जीना चाहिए, ये आपने कहा, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सलामी ज़िंदगी में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कराते रहो। Ciao। महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से, शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का बन सचे